Ja, da, så kom, jeg kom hjem en kveld og på leiligheten min, og så før jeg legger meg så pleier jeg å dusje og sånt da, det skal jeg gjøre noe også. Og så akkurat kledde meg, skulle til å gå inn i dusjen, så plutselig så ser jeg et et hvitt kvinneansikt mot vindusruta mi. Og det synes jeg var innmari rart, fordi jeg bor jo i tredje etasje. Ja. Og så, ja, og så plutselig så hørte jeg bare gjesp, og så forsvant ansiktet. Så løp jeg bort for å se hva som har skjedd i noe sånt, for jeg synes det var litt rart. Ja, og så jeg ingenting, og så tenkte jeg at enten har sett syner, eller så har han ramlet ned, og så har han slått seg ordentlig, så tok jeg på meg slåbrokken, og så løp jeg ned i tredje etasjene. Ja, og så når jeg kom ut da, så sto hun der i porten. Med en lang sånn svart regnfrakk på seg. Og hva skjedde så? Ja, så begynte hun å gå mot meg, og men plutselig så reiva opp frakken, og under så hadde hun var splitter naken under. Ja, videre, ja, hva skjedde? Ja, og så kom politiet. Og så begynte hun å skrike noe innmari. Ja, hva skjedde så da? Ja, så ble arrestert. Ble de arrestert? Ja, for to ting, både for blotting og for kikking.